یا سیدی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ زن غالب ہونے کی صورت میں سمجھانا واجب ہے، مگر اگر کوئی کسی کو گناہ کرتا دیکھ کر غور ہی نہیں کرتا کہ اس کو سمجھانا چاہیے یا نہیں، تو ایسا شخص بھی گناہگار ہوگا؟ دراصل مسئلہ یہ کہ جو احکام فرض ہیں ان کا سیکھنا فرض، جو احکام واجب ہیں ان کا سیکھنا واجب، تو یہ واجبات میں سے ہے کہ زن غالب آنے کی صورت میں اس کو سمجھانا واجب ہے، اور مطلقاً امر بالمعروف فرض قطعی، فرض عین، جس کو جیسا موقع ملا، اور یہ صورت جو اس کو واجب کہا نا، یہ حقیقت میں تو قرآن سے، اس میں قرآن کا حکم ہے، نہی عن المنکر، برائی سے منع کرنے کی جو ہے تاکید ہے، تو اس لیے امر بالمعروف و نہی عن المنکر یہ فرض ہے، اس کو سیکھنا چاہیے. توجہ نہ ہونا یہ سراسر غفلت کی علامت ہے. اب یہ کہ توجہ نہیں تھی تو میں اس کو اپنی طرف سے گناہگار نہیں کہوں گا کہ یہ گناہگار ہے کہ اس کی توجہ کیوں نہیں تھی، البتہ یہ کہ ہمیں توجہ رکھنی چاہیے، لیکن بارہا ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ توجہ ہونے کے باوجود ہم کہاں سمجھاتے ہیں، اپنی زحمت کہاں کرتے ہیں، بلکہ توجہ یہ واجب اپنی جگہ پر اگر امید ہے کہ یہ مان شاید مان جائے گا، تب بھی سمجھانا بہت ثواب کا کام ہے، افضل ہے، مگر پھر بھی ہم نہیں سمجھاتے، یا شیخ اپنی اپنی دیکھ. تو بہرحال یہ کہ اگر زن غالب ہونے کے باوجود نہیں سمجھایا اس گناہ کرنے والے کو، یعنی یہ مان جائے گا سمجھاؤں گا، تو یہ زن غالب ہونے کے باوجود بھی اگر نہیں سمجھایا تو ہے تو خود گناہگار. ان سارے گناہوں سے توبہ بھی کرنی ہوگی، اور ذہن نصیب جس کو نہیں سمجھایا تھا وہ اب بھی اگر میسر ہے تو اس کو سمجھا دے. بعض اوقات وہ میسر ہوتا ہے، ابھی چلا گیا لیکن پھر مل جاتا ہے تو اس کو سمجھایا جا سکتا ہے. میرے ساتھ کئی بار ایسا ہوا ہے کہ بعض اوقات ایسی صورتیں پیدا ہوتی ہیں کہ بعد میں یاد آتا ہے کہ یار اس نے یہ جو کہا تھا اس میں تو غیبت تھی، میں اس کو چٹھی لکھ دیتا ہوں یا فون پر سمجھا کر توبہ کرواتا ہوں. یا بعضوں کا دوران گفتگو کا تو تقریباً عادت پڑ گئی ہے کہ وہ سی ٹی اسکین ہو جاتا ہے، کیا بولنا چاہیے، وہ بالکل اس کا ٹیسٹ ہو جاتا ہے کہ یہ جو گفتگو اس نے کی اس میں کیا کیا ہے، کتنی غیبت ہے، کتنی بدگمانی ہے، کتنی چغلی ہے، کتنا جھوٹا مبالغہ بھی بعض اوقات ہوتا ہے، تو اکثر یہ سمجھ پڑ جاتی ہے. بعض اوقات یہ ہے کہ وہ گاڑی گیئر میں ہوتی ہے اگلے کی، تو ایک دم اسپیڈ سے جا رہا ہوتا ہے اور وہ ایک دم جذبات میں ہوتا ہے، تو پھر یہ کہ نفسیاتی طور پر وہ تحمل سے کام لینا پڑتا ہے کہ پہلے یہ اپنا وہ کیا کہنا چاہیے ترکش خالی کر لیں، چیمبر جو اس کا یہ خالی ہو جائے تو پھر اس کو پکڑتے ہیں، تو پھر اس طرح سمجھا کر بجھا کر توبہ کرانے کی کوشش کرتا ہوں. گفتگو میں تو صحیح بات ہے کہ اگر یہ کہوں تو مبالغہ نہیں ہے کہ ابھی تک شاید ہی مجھے کوئی ایسا شخص ملا ہو جس کو گفتگو کرنا آتی ہو، میرے تجربے کی بات کر رہا ہوں، یعنی کہ یہ ایک مبالغہ ہے، بہت بڑا مبالغہ ہے، لیکن حقیقت ہے کہ بات کرنا ہمیں نہیں آتی، سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق، اور خالص گفتگو، یعنی ایک دو جملے تو چلو ہم بول جائیں گے اچھے، لیکن جب ہم مزید بولنے پر آتے ہیں نا تو پھر بارہا ایسا ہوتا ہے کہ وہ احتیاط کا دامن چھوٹ جاتا ہے اور گناہوں بھری گفتگو شروع ہو جاتی ہے، بولتے نہیں تو سننا پڑتا ہے اگلے سے گناہوں کی باتیں. کاش ہمیں اپنے اسلاف جیسا جذبہ مل جائے. اب جیسے کہ سیدنا ابراہیم بن آدم علیہ رحمت اللہ علیہ الکرم ایک دعوت میں تشریف لے گئے، تو ابھی آپ پہنچے ہی تھے کہ ایک نے دوسرے سے کہا کہ وہ فلاں ابھی تک نہیں پہنچا کھانے پر، تو وہ اس نے جواب دیا کہ وہ تو موٹا سست ہے. تو آپ نے فوراً لاہور پڑی، فرمانے لگے، اپنے آپ کو کوسنے لگے کہ تیرے نفس نے تجھے رسوا کیا کہ ایسی جگہ تجھے لے آیا کھانے کے شوق میں کہ جہاں مسلمانوں کی غیبت کی جا رہی ہے، اور آپ ناراضگی کی صورت میں وہاں سے، ناراضی کی حالت میں، یہ ناراضگی پر میں انشاءاللہ بھی مزید عرض کروں گا، ناراضی کی حالت میں وہاں سے پلٹ گئے، اور تین دن اور ایک کتاب میں پڑھا کہ سات دن پھر آپ نے کھانا ہی نہیں کھایا، صدمے کی وجہ سے کہ میں ایک ایسی جگہ کیوں گیا کہ جہاں مسلمان کی غیبت مجھے سننی پڑ گئی. تو یہ ہمارے اسلام. اور اگر ہماری حالت جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی کہے کہ یار وہ موٹا سست, چال سست, وہ موٹا ہے باتیں آئے گا, ایسی باتوں تو ہنسی کا فوارہ ابل پڑے. اور یہ ایک اللہ کے ولی کی شان, ولی اللہ کی شان کہ وہ احتجاج کرتے ہوئے وہاں سے بائیکاٹ کر دی دعوت اور چلے. تو کاش ہمیں بھی گفتگو کی احتیاطوں کا سلیقہ آ جائے. ابھی تو خیر یہ باتیں سن کر جذبہ پیدا ہوتا ہے, لیکن جب اپنے بے تکلف دوستوں کی ٹولی میں پہنچتے ہیں تو سب بھول جاتے ہیں. افسوس جب ناراضگی, جو میں نے وہ لفظ بولا میں بھی عرض کروں گا, اصل لغوی اعتبار سے وہ بتاتے ہیں کہ ناراضگی جو ہے یہ طلب, یہ لفظ لغوی اعتبار سے صحیح نہیں ہے. ناراضی صحیح لفظ ہے, ناراضی, کیونکہ وہ یعنی کہ جب اسی حرف کے ساتھ آخر میں ہا آئے گا تو پھر گی لگے گا, جیسے کہ عمدہ آخر میں ہا ہے تو عمدگی, شکستہ تو شکستگی, درماندہ درماندگی, دیوانہ تو دیوانگی. تو لفظ ناراضہ نہیں ہے, ناراضہ لفظ نہیں ہے, تو اس لیے وہ ہے ناراض. تو ناراض سے بنے گا ناراضی, ناراضگی. یہ لغوی مطلب پڑھا تھا میں نے کہ اس طرح کی غلطیاں تو خیر بہت ہمارے اپنی اپنے منہ سے بھی نکل جاتا ہے, کتابوں میں بھی آ جاتا ہے, لیکن وہ لغوی طور پر صحیح ضمن نرس کر دیا میں نے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.